چلیے اب اس کو دیکھتے ہیں ہم الفاظ کی تھوڑی وضاحت دیکھیں گے. توقات یہ جو لفظ ہے نا توقاتی ہی, تو ہی اس میں ضمیر ہے, اس کو نکال دیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا توقات اسم ہے یہ. واو قافیہ اس کا روٹ ہے. اسم مصدر ہے بچنا. حبل اللہ اللہ کی رسی. ہا با لام حبل رسی کو کہتے ہیں, ذریعے کو کہتے ہیں. یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القرآن ہوا حبل اللہ المتین, قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے. آدا ان دشمن. عین دال واو ادوف کی جمع ہے یہ, بہت سارے دشمن. اخوانا بھائی. حمزہ خا یا اخن سے ہے یہ. شفا کسی چیز کا کنارہ. اسی سے ہونٹوں کو پھر شفتین کہتے ہیں, کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ہونٹ بھی دو کنارے ہوتے ہیں نا, قرآن پاک میں بھی آتا ہے کیا ہم نے تمہیں دو ہونٹ اور دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان. خفرتن گھڑے کو کہتے ہیں. ہا فارا سے خفرا, من النار کا آگے لفظ ہے. یہاں خفرا سے مراد ہے قتل و غارت گری کی وہ حالت جس میں اہل عرب مبتلا تھے. پتن حمزہ میم میم سے جماعت یا گروہ. امہ کہتے ہیں انسانوں کا وہ گروہ جو ایک نظریے کی ہم آہنگی کی وجہ سے وجود میں آئے, یعنی ہم خیال لوگ, آسان کر لیں اس کو بہت, یعنی ایک جیسے خیالات رکھنے والا گروہ, اس کو امہ کہتے ہیں. کو دیکھتے ہیں. لا تفرقو نہ تم تفرقے میں پڑو. فا را قاف اس کا روٹ ہے. تفریقن مصدر ہے. تفعیلن باب ہے. فعل نہیں ہے یہ. الفا اس نے الفت دی. حمزہ لام فا سے. فن مصدر ہے. تفعیلن باب ہے. ماضی ہے. اصبحتم ہو گئے تم سب. سواد باحا اس کا روٹ ہے. اصباحن مصدر. افعال باب ہے. فعل ماضی. انقذ اس نے بچا لیا. نون قاف زال اس کا روٹ ہے. انقاذن مصدر. باب افعال. فعل ماضی ہے یہ بھی. تب یزت نہایت سفید ہوں گے. با یا دواد اس کا روٹ ہے. بیزا انڈے کو بھی کہتے ہیں نا, شاید آپ نے کبھی پڑھا یا سنا ہو, تو انڈا بھی بہت سفید ہوتا ہے, اس لیے اس کو سفیدی کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. تسودت نہایت سیاہ ہوں گے. سین واو دال سے. اسود تو لفظ سنا ہوگا نا, بلیک کلر کو کہتے ہیں. سودا جی. ینہونا وہ روکتے ہیں. نون ہا یا اس کا روٹ ہے. نحیون مصدر ہے. با فتح فعل مضارع. بیرن بھلائی.